Maka, Janita. Jesu godon kuwa lebalma bang mi dielin ni. O jaden yelikani konu fani. Yabende yelikani den kwaage kibale Jesu yaba pago jaye mi fuor mi dali. Kaba mbaki kuro. Jesu den yeri yoya nu fani. Fiki sar siga nene. Lani oden yerba. Lebalma mi tuotin tieni binipo yale ngani mi fuor mi dali. Bi yale mbiya yo. Ringa on lumial bi bitin pawo yo bidem muni suwo Jesu parten bir bon kian la kalma be pa juara po ko dir ke len ba le pa bien li ke yero jaye tande anu o den tandu ko pare lan yo no farsien ba de nyane ke ban tan le no bar loro buaka ba ke juoge bamba tie mama ke tem bank pa Jesu Jesu le non war kaba den piare ko go gade mi nyin kiyam po yanirgun yaba den nyan galile ne kin waw gude diemi ni yaba len Jerusalem dogu yaba len idume diemi yaba len ya diemi ye juranda kono kanmi yaba len tiri len sidoni dogi leni itinkun dogi kuri yaba yanirgun yaba bon kiyan la den bare wantiyen di yal kuri ke cuokan Oden wani on warkaba kaban bawo po kinyin biya biga wanti kwaliye ni ke kunulugunda mamno oden paade bi ni bonkiyan labi yani po ke yabe lar falakir me yiyan po kuri den tani okani ke turbi yaba ke buwasi wo mu ci ci biyar mu damba den law ya yuno kuri bi den gbandi onin twali ke tangi ke twa atie utien bi jwa Jesu de mari le mule le bale ke yier mu po Munda ban wani wantie yuwa Lani nden pendi Jesu den don li jualpo ke yini wambwa ke yin yaba ke bichuokan o den gande pigende bliye ke ban ya yeleno ko wango ya tunu ba ke bichia ke wange utien mama ke yago piawo palo ke der ke nyana mu chichi biarmu munya munye yaba ya nini bine ntie wanden dinya pigande lierba le bariel simono ko mo yino pieli len sebere bi jalier ba jakal no walo jan ke o yinba mo boneje lanitie ya jaba merna li tatantaye leni andile len filippi len batelemi len matiu len toma len alife bi jwa jaka leni tare leni simono banyiwa o yankuadano len jurasa isakalioto yuanden yuate ke jambi jesu lanin pendi jesu den guani o tempo kunulugu goden tan bon kian la harke wallino ngwarka ba kiden pialen le ke baje yesu ni ban den gbade ke tieyen de chuwa ke ba chuo kirma beden twa wa go pia yama le bal man ban ka ba ya ben den nyani Jerusalem ke chuo kam moko den twa muchi ti biar mu baro be sebu ye onini kidio wanan puno o palu ko deli ke nyandi muchi ti biar mu ye ya bia nini yesu den yinba ke poaba me kwan jama ke bualba mu ci ci mbiar mu baro sultani ba galere ki deli o yuri ya die mu boar ki tuogle mi yuri la die mu kan friki ya ye ya die ko boar ki tuogle ku yuri la die ko kan friki ya ye la wan sultani mo ko ya fi mi jan jama ki tuogle no o yuri o ba boari o die mu kan go ya ye o bal ba gben no lo ba kan friki ko o kwa man daano dieli ni ke fa ko piama kalo paparo kilulo dia pole obakwa odirini ke fa ko piama ngwana yi imomwan ke bini salba baba suguri tuom biar kulpo leni ban sugu utienu ya sugur kulpo ama yuan sugu utienu fom yuwa wan kan ba suguri hal abada otien ya tuom biar mba ye hal ya yugunu kuli Jesu de Marie ni kelma beden tuake ke chichi biar ga ye onini Jesu na leno wamu den chwa kese nipo ki swanke banyino kunilugu den kake lindo kebi chwa kiyero. Jiri, anna lena wamu se nipo ki linga. Odengwa kiyerba. Mwenche na leno wamu. Lani oden diri ya ba lindo kul kiyeri. Diri na leno wamu na yuantuwa ke tiendi utien yambuwa mkuli. Wanin tie na tan jaga le na tan foga le na